NPO Radio 1. Alex Kroes gaat weer verder bij Ajax. Hij gaat niet aan de slag als algemeen directeur, maar als technisch directeur, meldt de club. Sam Borskamp, jij volgt Ajax voor de NOS. Hoe opvallend is dit nieuws? Ja, goeiedag. Het is inderdaad heel opvallend. We hadden vanochtend een stuk op de site waar we ook in beschreven dat er vanavond een ledenavond plaatsvond. Daar werd vuurwerk verwacht, maar hiermee, met deze beslissing, wordt wel echt de angel uit die druk op Kroes gehaald. Dus het is echt heel opvallend. Ja. Want hoe zat het nou ook weer precies met die aandelen en zo die hij gekocht had? Ja, hij had inderdaad aandelen gekocht een week voordat hij directeur werd bij Ajax. En toen kwam Ajax erachter. En toen werd hij ontslagen. In ieder geval werd een voorgenomen ontslag, noem je dat. Dat moet dan worden beslist op de algemene vergadering voor de aandeelhouders. Maar zover is het niet gekomen. Want Van Praag die was eerst heel stellig. Die zei, hij heeft de wet overtreden. Dus hij kan niet verder bij Ajax. Maar hij is daar toch heel erg van teruggekomen. Dus hij maakt nu wel met deze beslissing een enorme draai. Ja, want is het dan een soort trucje dat hij niet meer technisch, of niet algemeen directeur wordt, maar technisch directeur? Of weet je dat niet? Nou ja, daar lijkt het wel op. Het is natuurlijk vers van de pers. Dus ik heb nu ook heel veel vragen van bij het AFM, die aandelen checkt allemaal. Het is geen onderzoek, maar die zal het nog wel goed gaan bekijken hoe dat nou precies zit. Dus daar is het ook nog wel op wachten. Maar ja, het lijkt wel een soort van trucje. Ja. Kijk, Ajax is een enorme crisis. Dus die willen ook door. Ze moeten een nieuwe trainer hebben. De hele organisatie moet worden doorgelicht. En Alex Kroes kan je in die zin veel verwijten, omdat hij de regels heeft overtreden. Maar hij weet wel van aanpakken. Hij was 2 weken begonnen en waren gelijk had hij best wel de lijnen uitgezet. Dus in die zin, ze moeten door. En, is het voor Ajax dus op dat vlak wel goed nieuws natuurlijk. Sam Borskamp, ja, dankjewel voor je uitleg en later ongetwijfeld meer hierover. Litouwen ontkent een opmerkelijke claim vanuit Belarus. Dat land zegt dat het een aanval met drones vanuit buurland Litouwen heeft afgeslagen, meldt het Russische persbureau TASS. Belarus komt niet met meer details of bewijs. Litouwen, dat lid is van de NAVO, ontkent de aanval dus. Een aanval vanaf NAVO-grondgebied zou een flinke escalatie zijn van het conflict met Rusland, omdat Belarus daar nauwe banden mee heeft. Een deel van de medewerkers van supermarkt Dirk van den Broek gaat bodycams dragen. Die kunnen ze aanzetten als ze te maken krijgen met agressie. De camera's moeten de-escalerend werken. Maar de autoriteit persoonsgegevens is kritisch. In België is een Nederlandse militair licht gewond geraakt bij een parachutesprong. Zijn parachute raakte verstrengeld in die van een collega. Het ongeluk gebeurde bij een oefening bij Leuven. ANWB Verkeersinformatie. Ongelukken en pechgevallen zorgen zo aan het begin van de avondspits op diverse plekken voor vertraging. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen gebeurde zojuist een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is inmiddels 20 minuten. De A27 Almere richting Gorkum. Bij knooppunt Lunetten staat een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken zelfs dicht. Vertraging een kwartier. Maar hierdoor loopt het ook vast op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor Utrecht 5 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. En tenslotte nog de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij afrit Brille is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging inmiddels een half uur. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij Geld of je leven. Het economieprogramma op NPO Radio 1. Ja, een schip dat vaart zonder schipper aan boord en zonder kapitein. Dat klinkt misschien heel vreemd, maar volgens de scheepvaartbranche en minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is dat wel de toekomst. Hoe moeten we dat voor ons zien? Kan dat allemaal wel veilig? Hoort u over een kwartiertje. Geld of je leven. Maar eerst contant geld of een steeds leger wordende portemonnee. Kinderen zien dat soort zaken natuurlijk nauwelijks meer. En dus is het belangrijker dan ooit om kinderen om te leren gaan met geld. Ook Gaia had geen idee hoeveel geld ze eigenlijk via TikTok uitgaf. En toen de volgende ochtend toen ik wakker werd, toen zei mijn vader opeens van, ja, er is 30 euro van mijn bankrekening gisteravond afgehaald. Ja, ik had het zo niet door op dat moment hoeveel geld het eigenlijk was. Ja, kinderen kennen daar waarde van geld niet meer, stelt de Volksbank vandaag in een onderzoek. Hoe leren we onze kinderen met geld omgaan en is dat nu ingewikkelder bijvoorbeeld dan 10 jaar geleden? Ga ik allemaal vragen aan Hilde Krens, initiatiefnemer en ontwikkelaar van eurowijs.nl, een lespakket over financiële opvoeding. Ook nog werkzaam bij de Volksbank. Van harte welkom. Goedemiddag. Dankjewel. Fijn dat u er bent. En ik zeg tegen u als luisteraar, heeft u nu vragen als het gaat om omgaan met geld voor uw kinderen of gewoon voor uzelf, mag natuurlijk ook. Of heeft u tips? Reageer dan in de NPO Radio 1 app. En wie weet nemen we de reactie dan mee in dit gesprek. Mevrouw Krens, bent u zelf een beetje goed in met geld omgaan? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ik heb in ieder geval mijn best gedaan, ook voor het opvoeden van mijn kinderen, financieel opvoeden. En wat is goed omgaan met geld eigenlijk? Ja, dat is een hele moeilijke vraag en dat ligt natuurlijk voor iedereen verschillend. En niet alle kinderen krijgen een gedegen financiële opvoeding thuis, helaas. Ik denk dat het goed is om je kinderen mee te nemen in omgaan met geld. En daar begin je natuurlijk als op jonge leeftijd al mee, met het fysieke geld, met het tellen van muntjes. En maak je de overgang naar het digitale geld. Ja, uit onderzoek van de Volksbank, zoals gezegd, blijkt dus, of zegt u, stelt u vast dat kinderen de waarde van geld niet goed meer kennen. Wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Nou, dat het heel lastig is om overzicht te houden. Kijk, vroeger betaalden we met muntjes en biljetten. Ja. En in mijn tijd zelfs nog, als mijn moeder een cheque uitschreef, dan weet ik dat het serious business was. De cheque, ja. Ja, dat was wat, hè? Ja, maar dan, kijk, en nu wordt er een telefoon of een pinpas tegen het betaalautomaat gehouden. En een kind heeft geen idee of je nou voor 1 euro iets gekocht hebt, voor 10 euro of voor 100 of misschien wel voor 1000 euro. En dus kinderen leren dat niet meer. En dat, daarom is het zo belangrijk om je kind erin mee te nemen. Nee, weten ze dan nog wel wat 1000 euro is? Dat ligt een beetje aan de leeftijd natuurlijk. Maar het is natuurlijk voor kinderen wel heel moeilijk te begrijpen. Want als je aan een kind van 10 vraagt, wat wil je later? Dan zijn er natuurlijk villa's met zwembaden en voetbalvelden en dat soort dingen. En ze hebben natuurlijk geen idee wat daar de werkelijke kosten van zijn. Mijn zoontje dacht laatst te weten wat ik verdiende. Hij zei, luister, Ronaldo die verdient tientallen, de hoofd 30 miljoen per jaar of zo, weet ik veel wat. Nou, dan verdien jij denk ik wel ongeveer 1 miljoen, zei hij. Ja. Ja. Dat is niet goed, hè, als hij dat soort dingen zegt? Nou ja, ik denk dat dat ook wel een beetje bij die leeftijd past. Want het klopt niet, hè? Even om te benaderen. Nee. Nou, het zou leuk zijn voor je. Maar goed, is dat kinderlijke eenvoud? Of zegt u van, nee, wacht even, daar ligt een kans voor je, Hans. Dan moet je aan de slag. Nou, ik weet niet of het de bedoeling is om je kind al op jonge leeftijd te vertellen wat je verdient. Mijn kinderen zijn 20 en 22, die weten dat wel. Dat is een ander verhaal. Die kunnen dat natuurlijk weer in de werkelijkheid plaatsen. Ja, precies. Maar ja, kinderen hebben geen idee wat iets kost. En daarom is het belangrijk om kinderen ook bijvoorbeeld mee te nemen. Als je bijvoorbeeld naar de winkel gaat om boodschappen te doen. En geef hun eens 10 of 20 euro en zeg, nou, deze boodschappen moeten we doen. Wat kunnen we daar allemaal voor kopen? Dat kinderen weten wat speciale producten kosten. Maar je bedoelt, geef ze 10 of 20 euro echt in een biljet? Ja. Ja, maar dat heb ik helemaal niet meer thuis. Nee, nou ja, goed. Maar kinderen op die leeftijd met geld te leren omgaan, is fysiek geld wel belangrijk. Oké, okay, dus u zegt, luister die hele tijd van met je Apple Watch of wat het ook is betalen, of met je iPhone of andere Android-telefoon of Samsung, al die merken, dat kunnen we op gaan noemen. Maar dat moet je doen. Maar daarnaast ook nog echt, als je kinderen hebt, fysiek geld in huis. Nou, hebben. Of in ieder geval het gesprek aangaan, bijvoorbeeld aan de ontbijttafel of lunchtafel, of om eens te raden wat bepaalde producten kosten. En eens te kijken, we kunnen deze koekjes kopen, die kosten zoveel. Mm-hmm. Of we kunnen deze koekjes kopen waar bijvoorbeeld geen merk op staan. Ja. Maak een keuze daarin. Dus betrek je kinderen in ieder geval bij de keuzes die je maakt. En wanneer moet je daarmee beginnen? Dat is dus financiële opvoeding, hè, met zoveel woorden. Nou, sowieso starten met het geven van zakgeld en daar natuurlijk afspraken over maken wat een kind moet betalen van zijn of haar zakgeld. Hè. Dus sommige kinderen moeten er cadeautjes van kopen voor verjaardagsfeestjes. Sommige niet, dus stem dat af. Wanneer moet je daarmee beginnen? Ook alweer met zakgeld? Nou, dat kan vanaf de leeftijd dat ze een beetje in groep 3 zitten. En een beetje het verschil weten dat een 1 euro munt wat meer waard is dan een 50 cent muntje. En dat is belangrijk om te starten met fysiek zakgeld. En zo snel mogelijk de overgang te maken naar het digitale zakgeld. Ja, waarom zou je toch nog starten met dat fysieke geld? Ja, u geeft het wel aan, maar het is ook een beetje tegen de klippen op natuurlijk. Want de hele wereld is digitaal. Ja. Momenteel. Ja, ook dat geld. Ja, en toch is het heel belangrijk om kinderen te leren voelen, te laten kijken naar geld, de muntjes te leren herkennen, is te kijken naar een watermerk in een biljet. Het contante geld is er. Maar waarom? Want ze gaan het toch niet mee te maken krijgen. Om mee te starten zou ik dat zeker doen. Oké. Okay. Ja. om een gevoel te geven. Nou, en ook om te leren dat 1 euro, hè, 1 euro is 1 euro, 50 cent is 50 cent. En op het moment dat je overgaat naar digitaal zakgeld, kun je dat digitaal laten zien. En is dit een ingewikkelder kwestie dan inderdaad, ik zei al 10 jaar geleden bijvoorbeeld? Nou ja, ik denk het wel. Ik gaf net dat voorbeeld van de checks. Kijk, kinderen groeien op dit moment op in een digitale wereld. Ja. En ze zien eigenlijk niks anders. Dus ja, ik denk wel dat het lastiger wordt qua opvoeding voor de ouders om daar je kinderen in mee te nemen. Ja, ja, maar kijk je in de praktijk dan zoals het bij ons thuis gaat. Omdat er weinig contant geld meer is, dan zegt bij ons geregeld eentje: ik heb al 4 weken geen zakgeld gehad. Je loopt achter, ik krijg nog 4 weken. Maar daar heb ik allemaal geen idee van of dat allemaal klopt of niet. Zakgeldcontract afsluiten met zakgeldcontract. Een zakgeldcontract afsluiten met je kinderen. Maak afspraken met je kinderen. Het is heel belangrijk dat kinderen. Wat moet daarin staan dan? Nou, die kun je gewoon downloaden. En daar staan je afspraken in. Kind krijgt zoveel zakgeld. Dit mogen ze ervan kopen. Misschien zeg je, nou, ik wil als je zakgeld krijgt, bijvoorbeeld niet dat je er snoep van koopt. Of games of dat soort dingen. En daar maak je gewoon een contract over. Het is voor een kind heel belangrijk dat een ouder het kind ook serieus neemt daarin. Ja. Ja, als hij het zegt, dan denk ik wel, oh ja, dat zoek ik vooral bij mezelf dan. Dat is mijn eigen fout. Maar ik heb dat contant geld vaak niet in huis. Dus dan versloft het, zeg maar, met dat zakgeld. Ja, nou ja, goed. En jouw kinderen zijn al wat ouder, begreep ik. Dan kun je natuurlijk beginnen met digitale zakgeld. En dan dat kun je gewoon maandelijks of wekelijks vast af laten schrijven. En dan krijgt het kind het gewoon op je rekening. Ja, precies. Dat kan dus ook wel. Want ik zeg wel geregeld tegen de oudste van, die is 13. Dan zeg ik van, nou joh, ga maar even zelf naar de fietsenmaker en weet ik veel spatbord halen. En betaal maar even met je telefoon en dan stuur je maar een betaalverzoekje. Dat kan. Dat kan. Dat is de afspraak die je maakt. Er zijn ook ouders die geven hun eigen pinpas en pincode mee. Dat vind ik wel weer wat minder verstandig. Niet doen. Maar nee, dat zou ik zeker niet nemen. Kinderen moeten echt leren dat een pincode geheim is. En, ja. Komen wat reacties binnen. Bettina via de NPO Radio 1 app heeft een tip. Geef kinderen beperkt zakgeld. Al het geld dat ze niet hebben uitgegeven per maand wordt door de ouders verdubbeld. Daar was van gehoord? Ja, kijk, er zijn een heleboel dingen. En ik hoor ook wel eens van de ouders een kind een euro geven als ze een doelpunt scoren. Ik zou kinderen leren sowieso om naast het openen van een betaalrekening, hè, als ze wat ouder zijn, 6, 7, 8 jaar zijn, ook een spaarrekening, direct een spaarrekening te openen. Dat de kinderen zelf leren sparen. Want we weten dat heel veel ouders sparen voor hun kinderen. Mm-hmm. Maar leer het kind ook zelf een bedrag opzij zetten. En dat kun je ook weer vastleggen in het zakgeldcontract. Je krijgt zoveel zakgeld. Ik wil dat je zoveel daarvan elke maand op je spaarrekening zet. En moet je dan, want ik heb wel lopende rekeningen. Het lijkt wel individueel spreekuur te worden dit. Maar ik heb individueel een lopende rekening voor die oudste. Maar moet die dan daarnaast nog eens eigen spaarrekening hebben? Ja, okay. Dat zou ik adviseren. Kijk, op het moment dat je jong leert om te sparen, heb je daar later veel meer profijt van. Want dan blijf je dat doen. Dan is het gewoon aangeleerd gedrag. Ja. Heel belangrijk. Ik vind dat echt super belangrijk. En het ouderwetse kasboekje, zegt de Bettina ook. Moet je kinderen leren om dat bij te houden? Ja. Wat geef je uit? Wat komt er binnen? Ja. Ja? Ja, hele goede tip. Om overzicht te houden. Want dit is natuurlijk lastig. En zeker als je met digitaal geld. Hoe houd je overzicht? Je pint hier. En op een gegeven moment is het gewoon op. Kinderen pinnen natuurlijk heel makkelijk even een broodje in de kantine. Of op middelbare school. En dan is het geld ineens op. Ja. En ze hebben geen idee waar het aan uitgegeven is. Dus dat is goed om dat bij te houden en je kind te leren hoe je dat kunt bijhouden. Okay, misschien budgetten daarvoor instellen. Je kind te leren budgetteren. Dat je zegt, nou, je krijgt zoveel zakgeld. Zorg nou dat je zoveel per week uitgeeft aan broodjes en dat soort dingen. En zoveel spaart. En is dit iets wat steeds belangrijker wordt? Want u komt ook in klassen, geloof ik, met uw lespakketten. En bij de bank maakt u er werk van met dit soort onderzoeken. Ziet u een probleem? Nou ja, financiële zaken die gebeuren veel meer online. En ik denk dat wel een ding is waar je als ouder en als kinderen tegenaan loopt. En dan is het gewoon fijn als er tips zijn en handvatten om daarbij te helpen. Zoals bijvoorbeeld inderdaad het lesmateriaal of inderdaad het platform Ouderwijs van de Volksbank. Ja. Waar je dus tips en tricks kan vinden. Ik kom er niet goed uit, want dat hele budget, dat hele kasboekje ook. Ik word altijd heel chagrijnig. Ik heb wel een overzicht gemaakt, maar ik ben ermee gestopt. Want ik word heel chagrijnig van. Ja. Herkent u dat? Ja, en dat is natuurlijk ook lastig. Maar het brengt me. Misschien word je er chagrijnig van. Omdat je dan inzicht krijgt en wat je allemaal uitgeeft, Hans. Precies. Dat achteraf betalen, dat is ook nog wel een ding. Hè? Bij de jeugd, zeg ik dan maar eventjes. Ja. Van die sites en apps die jongeren tegenwoordig gebruiken om achteraf te kunnen betalen, Klarna en zo, dat soort dingen. Ja. Wat is uw advies daarin? Het is natuurlijk een enorme trend. De groei van afterpay is het grootst onder jongeren nu tussen de 18 en 24 jaar. Aha. Waarvan 19% te laat betaalt. En dat wordt het natuurlijk een beetje lastiger. Helemaal niet doen dan? Nooit aan beginnen? Ik denk, en dat is ook weer een dingetje met overzicht houden en tips. Kijk, op het moment dat je dat doet, hou dan voor jezelf bijvoorbeeld in de telefoon een lijstje bij wat je met Afterpay hebt gekocht. En zet dan ook gewoon een notitie in je telefoon dat je moet betalen. Want op een gegeven moment komt de eerste termijn eraan. Heb je bijvoorbeeld geen saldo, heb je eigenlijk een groter probleem. En vaak schakelen die bedrijven de incassobureaus al in als je 1 of 2 termijnen niet meer hebt betaald. En dan wordt je aankoop wel een stukje duurder. Okay, en dus je kan het wel doen, maar hou het dan echt heel goed bij. Ja. Ja, okay, dus ja en dit sowieso, onder de 18 mag het niet. En de Autoriteit Financiële Markten zit daar natuurlijk momenteel ook op. Die stuurt daar ook op aan dat ze daar gewoon strenger op controleren. Want het is natuurlijk gewoon te gemakkelijk. Kinderen denken, als je 3 keer 25 euro betaalt, daar voel je toch minder pijn van dan dat je 1 keer 75 euro moet betalen. Ja, dat is niet alleen maar kinderen zo. Nee, daarom. ik dank u zeer, Hilde Krens, manager financiële educatie bij de Volksbank. Heel graag gedaan. Geld. Je leven. Ja, 2 kapiteins op 1 schip is nooit een goed idee. Dat weten we natuurlijk allemaal. Maar dat schepen in de toekomst misschien wel zonder kapitein kunnen varen, wist u misschien nog niet. In ieder geval ik niet. Demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat liet onlangs in een brief aan de Tweede Kamer weten een gesprek op gang te willen brengen over de internationale regels voor autonoom vaarverkeer, zoals dat dan heet, om varen zonder personeel aan boord mogelijk te maken. Marco Hogendoorn is directeur van de schepenbouwer Holland Shipyard Group. Werkt aan schepen die zelf kunnen varen. Fijn dat u er bent. Goedemiddag. Goedemiddag. En ergens vanuit Frankrijk, geloof op de Seine, maar dat weet ik niet helemaal zeker, Sunniva Fluitsma bij ons. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nee, we zitten nog niet op de Seine. Want u, we zijn nog een stukje noordelijker. Oké, u bent binnenvaartschipper. Wat bent u aan het vervoeren? Dat is vermiculiet. Dat is een hele mooie grondstof die je ook kunt gebruiken om voor op het land. In ieder geval, het is een soort mineraal. Ja, en dat bent u vanuit Nederland waar naartoe aan het brengen? Naar Nogent-sur-Seine, dat is een stukje voorbij Parijs. Ja, en hoe lang doet u daarover, over die tocht? Het ligt er een beetje aan, maar ongeveer 9 dagen, zo'n beetje. En dat het heeft een beetje te maken met water en zo, want er is heel veel water in Frankrijk geweest. Ja. En dan ga je niet zo hard, want wij hebben op de Seine instroom, zoals dat heet. Ah, kijk, hier komt het vakmanschap van de schipper om de hoek kijken. En de vraag is natuurlijk, meneer Hogendoorn, of een schip zonder schipper dat ook allemaal kan in de toekomst. Op termijn wel. Maar om eerlijk te zeggen, verwacht ik dat niet binnen nu en 5 jaar. Nee. Nee, want eventjes, neem eventjes mee. Dit is wel echt iets waar aan gewerkt wordt. Ik bedoel, we hebben het niet over vandaag of morgen, maar in de toekomst gaat een schip varen, bijvoorbeeld naar Frankrijk toe, zonder kapitein. Ja, je hebt een hele hoop initiatieven op dit moment in de markt. We hebben heel veel remote control, zeg maar. Hè. Ja, we zijn met name op de rivieren. De binnenvaartschepen zijn al uitgerust met wat geavanceerdere systemen, zoals een trackpilot, en gaan ze maar door. De vervolgstap wordt nu uitgerold in experimentele fase. Dat is onder andere het CIFAR-project. Dat zijn de river drones. Dat zijn schepen die gaan vanaf een op afstand bestuurde locatie. Locatie worden die op afstand bestuurd. Ja, klopt. Dus er zijn daar heel veel initiatieven. Wij zijn zelf nog een stapje verder. We zijn echt met autonomie bezig. Dus dat betekent dat het schip zelf denkt en beslissingen maakt. Wauw. Meestal zit je dan wel in een hele kleine geografische footprint. Ja. Minister Harbers heeft dus die brief naar de Kamer gestuurd om die discussie te openen. Is dit echt iets wat nodig is? Waarom moet dit? Ja, ik denk het wel. Ja, want wat je ziet is dat er op dit moment best wel een fors tekort is aan schippers. Aha, personeelstekort. Op dit moment wordt dat opgelost door heel veel mensen uit Oost-Europa bijvoorbeeld aan te trekken als schippers met papieren. Het gaat soms ook gewoon wel eens fout. Maar desalniettemin, er is gewoon echt een tekort. Dus dat moet opgevuld worden. Je ziet dat de maritieme sector toch best wel moeite heeft met het aantrekken van mensen. Ja. En autonomie is misschien daar wel gewoon een redmiddel. Ja. Wij bouwen zelf veel veerponten bijvoorbeeld. Het nadeel bij veerponten, die hebben een extra hindernis te overbruggen. Veerpontschippers moeten aan dezelfde papieren voldoen. Of moeten dezelfde papieren hebben als binnenvaartschippers, bijvoorbeeld. Terwijl binnenvaartschippers over het algemeen onder contract gewoon beter betaald krijgen als veerpontschippers. Ah, okay. Dus die hebben een extra horde te gaan. Dus de eerste zelfsturende schepen, dat zullen de veerponten worden? Dat is wel waarschijnlijker, want die zitten in een veel kleiner geografisch gebied. Dus je kunt het schip wel blootstellen aan minder, nou ja, prikkels is misschien niet het goede woord, maar het palet wat je schip moet, wat schip zich eigen moet maken, is wel wat kleiner. Ja. Mevrouw Fruitsma, ziet u dit voor zich dat een schip vanzelf, dat het nou niet vanzelf gaat? Ja, eigenlijk wel trouwens, zonder dat u aan boord bent. Nou, ik denk ongetwijfeld dat het wel kan. Maar er worden natuurlijk nu al meteen een heel aantal dingen genoemd die best heel grote obstakels zijn om het vooral veilig te doen. En want wat kan is misschien nog niet altijd wat wenselijk is. Daar hebben we het over al die verschillende omstandigheden. Zoals, we hadden het net over stroom en de gevolgen daarvoor. En moet je voorstellen dat wij heel veel voorstroom hebben, wat ook gebeurt. Dan ben je heel moeilijk bestuurbaar. Dan komt het echt op stuurmanskunst aan. Gaat dat allemaal wel als je van achter een schermpje zit te kijken? Heb je in de gaten dat er opeens toch een kano er vlak voor je neus oversteekt? Het is niet als met een auto. Hè? Een auto staat stil als hij stilstaat. Wij niet, hè? Wij gaan gewoon door voorlopig. En als je heel hard achteruit slaat, dan lig je dwars. Dat verandert niet opeens met op afstand besturen. Nee. Dus er gebeuren natuurlijk, er zijn heel veel zaken die kunnen, technisch gezien. Maar er zijn ook een heleboel obstakels te overwinnen. Waarbij tegelijkertijd het argument van het personeel natuurlijk ook precies de andere kant op zou kunnen werken. Want de meesten die ik ken, die hiervoor kiezen het vanwege wat wij nou aan het doen zijn. En ik denk niet dat wij dit zouden kiezen als wij in een kantoortje achter een schermpje mogen gaan zitten. Ja, want... Dus je wint wat, maar je verliest ook wat. Ja, want waarom wilt u dan op dat schip zitten? Wat is dat bij u? Dit is natuurlijk een manier van leven. En daar hebben heel veel mensen heel bewust voor gekozen. Het heeft alles te maken met een onderdeel zijn van de natuur en de elementen waar je afhankelijk van bent. Ja. Het feit dat je geheel zelfstandig je leven invult. Je bepaalt het zelf wat je doet. Dat zijn natuurlijk zaken die voor veel mensen heel aantrekkelijk zijn. En het vraagt ook echt heel veel kennis en kunde. Ja. Zomaar even een schip besturen is echt niet zo eenvoudig als dat sommige mensen die in de coronatijd even een jachtje hebben gekocht denken. Er komt wel veel bij kijken. Ja, dat zagen we laatst nog in Amerika, toch? Waar die tegen de brug ging. Nou, dat is een mooi voorbeeld, hè? Want ik had begrepen dat vlak voordat hij tegen die brug ging, of een tijdje voordat hij tegen de brug ging, alles uitviel. En dat zijn natuurlijk dingen. Wij komen net over de grens. Alles valt hieruit, hè? Er is geen internet meer op dat moment. GPS heeft een grote foutmarge. Ja. Dat zijn wel dingen waarvan ik denk, daar hebben we wel echt mee te maken. Ga ik eventjes vragen, want het zijn allemaal dingen die meneer Hogendoorn natuurlijk ook zelf bedacht heeft, denk ik, bij het ontwikkelen van van die zelfvarende schepen. Maar dit zijn terechte punten, denk ik, die mevrouw Fruitsma noemen. Dan kunnen die allemaal getackeld worden, zoals dat dan heet? Na verloop van tijd denken wij van wel. Oh, echt? Maar kijk, dat is net wat ik aan het begin zeg. Laten we alsjeblieft niet doen dat we over 3 jaar met de autonome bootje over de Seine gaan en een paar grenspassages doen en achteruit slaan weet ik veel. Wanneer wel, denkt u? Waar hebben we het over? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Want je ziet wel, hè, met zelflerende systemen en zo, zie je de laatste jaren natuurlijk wel een beweging gaande. Die gaat zo ongelooflijk hard. Ja. Dus daarom zou het misschien andersom ook gewoon echt wel eens kunnen verrassen. Dus dat weten we niet. Daarom zeg ik ook, wij focussen op dit moment voornamelijk op veerponten. Mm-hmm. Omdat veerponten gewoon in een veel kleinere, veel voorspelbaardere omgeving zitten. Je moet altijd aan dezelfde... Je bent er eentje aan het maken, geloof ik, hè? Voor de Zweden, toch? We zijn er 3 aan het maken. 2 voor Zweden en eentje voor in Parijs bij de Olympische Spelen. Bij de Olympische Spelen al? Ja. Dat is over een paar maanden, hè? Ja, klopt, ja. Wat moet hij gaan doen dan? We zijn met mannenmacht bezig om het op tijd af te krijgen. Maar dat is een pont die gaat ook autonoom varen. En dan moet je eigenlijk even een onderscheid maken tussen 2 soorten autonomie. Autonomie als softwarepakket en als kunstje, zeg maar. Ja, dus dat is gewoon het schip wat in het water objecten kan herkennen en zichzelf allerlei commando's kan geven en kan anticiperen. En voor Zweden, dat zijn echt gewoon veerponten die gaan gewoon reguliere dienst varen. Dat is echt autonomie binnen de kaders van de regels die op dit moment van toepassing zijn. En, bedoelt u dan? Nou, dat we ook gewoon qua allerlei veiligheidseisen voldoen. En dat we opletten als we het schip ontwerpen. Dat we zeggen van joh, wat als er nou brand is in de batterijruimte? Ja. Hoe detecteren we dat? Wat gebeurt er als de stroom uitvalt? Hoe kunnen we dan überhaupt nog een brand detecteren? Nou, daar gaan we dan een veiligheid voor inbouwen. Ja, ja. Kunnen we de deuren bedienen? Hoe gaan we die bedienen? Enzovoort, enzovoort. Maar dat is allemaal toekomst. Maar eventjes toch die Olympische Spelen. Wat is dat dan voor pont die gaat varen daar? Dat is een kleine pont van 9 bij 4 meter. Die hebben we van gerecycled plastic, 3D print. Ja. We doen dat samen met een partner uit Amsterdam, Rowboat. Die hebben dus autonomie als pakket ontwikkeld. Maar waar wordt die voor ingezet dan? Je gaat op de Seine varen als toeristische attracties. Misschien niet helemaal het juiste woord, maar wel om gewoon mensen over te zetten, voetgangers. Oké. Okay. Ja. Mevrouw Fluitsma, als u iets vertraging heeft, komt u over een paar maanden een zelfvarende pont tegen als u daar met uw schip vaart? Nou, het is ook niet voor niks dat Parijs voor de binnenvaart ongeveer helemaal afgezet is gedurende die periode. Ja, dus ja, dan kun je dat soort dingen natuurlijk wel doen. Absoluut, absoluut. Ja. Ja, maar is dat een beetje ik noem het even een speeltje, meneer Hoogendoorn? Of is dat ook voor u om te kijken van, hey, hoe werkt het nou eigenlijk? Ja, maar het is wel een heel waardevol speeltje. Kijk, autonomie als techniek moet natuurlijk nog een hele groei doormaken. Ja. En je krijgt echt met variabelen te maken waar je echt gewoon nooit bij stil hebt gestaan. Hè? We hebben het over zijstroom of een rare manoeuvre die je moet maken. We hebben het in Zweden, we hebben het over details als ijsgang gehad. Stel nou, je vaart door ijs en je maakt je eigen pad, hè, maar het stroomt een beetje. Hoe lang blijf je dat opengevaren pad volgen en wanneer ga je een nieuw pad varen? Ja, joh, daar hebben we nog nooit over nagedacht. Daar denk je met een normaal schip ook niet over na, want dat doet de kapitein. Maar het gaat wel gebeuren. Er komt een dag dat dit soort dingen allemaal uitgedacht zijn, dat het echt gaat gebeuren. Nou ja, onze klant bijvoorbeeld, die heeft de gemiddelde leeftijd van de kapiteins ligt boven de 50 jaar. Die mensen die gaan gewoon uitrangeren op een gegeven moment. Die gaan met pensioen. En als ze van onderaan niet kunnen toevoegen, ja, dan moet je ergens anders je mensen vandaan gaan halen. Mevrouw Fluitsma, hoe lang mag u nog? Zolang als ik zelf wil. Ja, zo werkt dat. Maar het zijn natuurlijk wel treurige opmerkingen, moet ik eerlijk zeggen. Want hoe komt dat, dat er zo weinig jongere kapitein zijn? Dat heeft heel erg te maken met allerlei veranderingen in een systeem om aan je papieren te kunnen komen, waarbij het bijna onmogelijk is om te doen. En de vraag is elke keer, wat ga je nu veranderen? En ga je, ik zie dat er ongeveer de hele infrastructuur in elkaar stort. Wij hebben al heel lang te maken met op afstand bediening. En dat is namelijk van bruggen en sluizen. En dat is echt veel meer ongevallen dan op het moment dat er nog gewoon personeel op zat. We zijn aan het einde. U bent nog lang niet klaar met uw rit. Maar wij wel. Ik dank u zeer. Meneer Hoogendoorn ook dank. Dit dank was Geld of Je Leven. Zo meteen één vandaag. Fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NOS, Koningsdag 2024. Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag in Drenthe dit jaar. De koning is een spekhoper dat hij hier bij ons zijn verjaardag mag komen vieren. Met zijn hele familie. Een gevoel van noberschap. Emmen kleurt helemaal oranje. We maken met elkaar een geweldig volksfeest van. Superleuk om ze zo eens te ontmoeten. Luister NOS Koningsdag 2024. Het is zo'n warm bad waar we in terechtkomen. Zaterdag van 11:30 tot 14:30. Op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit Emmen. Wie luistert, weet meer. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Zoekt u een bijzonder reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Iedereen doet ertoe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet ertoe. Ontdek hoe